Book 2 28 28 في الفندق شكاوى بمالون تلونوت بمالون تلونوت الدوش لا يعمل המקלחת איננה פועלת. המקלחת איננה פועלת. לא יוג'ד מאء סחן. אין מים חמים. אין מים חמים. אימכנוכם אן תקלפו אחדا ליוסלחה? אפשר לתקן? אפשר לתקן? لا يوجد تليفون في الغرفة. أين تليفون بحدر؟ أين تليفون بحدر؟ لا يوجد تلفزيون في الغرفة. أين تلفزيا بحدر؟ أين تلفزيا بحدر؟ لا يوجد بلكون شرفة للغرفة. بحدر أين مرپست؟ בחדר אין מרפסת. אל-גורפה סחיבה. החדר רועש מדי. החדר רועש מדי. אל-גורפה סגירה ג'דן. החדר קטן מדי. החדר קטן מדי. אל-גורפה מועתימה ג'דן. החדר חשוך מדי. החדר חשוך מדי. התדפיה לא תעמל. ההסקה לא עובדת. ההסקה לא עובדת. המקיף לא יעמל. המזגן לא פועל. המזגן לא פועל. التلفزيون معطل. التلفزيون مكلكلت. التلفزيون مكلكلت. هذا لا يعجبني. ده لو متخن بعيناي. ده لو متخن بعيناي. السعر عال جدا علي. זה יקר מדי. זה יקר מדי. عندكم ما هو ارخص? יש לך משהו זול יותר? יש לך משהו זול יותר? هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا? יש כאן אכסניית נוער בסביבה? יש כאן אכסניית נוער בסביבה? هل يوجد بنسيون بالقرب من هنا? יש כאן פנסיון בסביבה? יש כאן פנסיון בסביבה? هل يوجد مطعم بالقرب من هنا? יש כאן מסעדה בסביבה? יש כאן מסעדה בסביבה?